Adem kardeş dedim, geldim yanına. Nasıl kıydın beni tatlı canıma? Giren düşman girdi de senin kanına. Beni vurmak senin yakışırmış anım. Ana desem anam yok, suyumu da vereceğim. Baba desem babam yok, salıma da gireceğim. Kardeş desem kardeş yok, ahtımı alacağım. Adem'in yaptıkları yanına mı kalacağım? Mezarımı derin kazın, biraz dar olsun. Etrafına güller dikin, bülbüller olsun. Gelen geçen ahbaplarım halimi görsün. Sevdiceğim ardımdan ağlasın dursun. Ana desem anam yok, suyumu da vereceğim. Baba desem babam yok, salıma da gireceğim. Kardeş desem kardeş yok, ahtımı alacağım. Adem'in yaptıkları yanına mı kalacağım?